أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سنو درس بي باسي ñu ngi tollon fi sayidina yusuf alayhi salam genté dem diko netali wayjuram bu gor bu tuddu yaqub mom yusuf gentone fukki bi dew ak ñaar and ak jant bi ak wer wi diko sujotal bamu démé netali ko bayam bok na ci liko bayam denk moy yow sama dom sa genti gi bul ko netali say mbok kon denañ la fexel ndax shaytané nonu domu adama la waye bu feñal nonel gi fof lañ tollon tay sunu dars moy wa kazalika yattabika rabbuka borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci alquran ne dafa bok ci li tax mu wonon yusuf genti ga moy boromam moko nara tan bolé ko ci ñimu yonni wa ba'da an hazara yaqub ibnuhu yusuf alayhi salam min an yaqussa ru'yahu ala ikhwatihi ginaa ba yaquba denki domam bu tuddu yusuf ne ko yow sama dom bul netali say mbokk sa genti gi dafa melni bam ko ko netale ba pare dafa am lu mu yek mom baye ci ci ñag ñag bu dom bi yek lan motax ma gënt gënt ma ñew netali ko sama bay am lu may wax ludul ne gënt gi bul ko netali say mbokk te nit mbokam la am lan motax sama papa di ma téré may netali samay mbokk sama gënt gi kon amna lu xew bay ji bi mu santiré mu yek ci kanamu yusuf amna ci ben changement digentem ak ay mbokam ci lako wax ji muneko dom jarul tit jarul jak mu nam nak daral xelu dom ji arada an yatma'inna qalbahu wa yuwaddihu lahu haqiqa tilka ru'ya mu nam daral xelu xale bi ci lolou mu yek ni xale bi amna lu mu yek ben titangé ci bir intérieuram lutax ñu may téré may netali li samay frère lan mo xew sama digënté ak samay frère amna lu nekk fof mu ne ko dom wa kadhalika yajtabika rabbuka yalla mo la na tan wa kama araka misla hadha ru'ya nila yalla wone genti gi al azim genti gu mag gi kazalika yakhtaruka rabbuka linnubuwa yalla na ratan def la yonent te mbir momu nak secret daf ci aju ndax shaytané nonu doomu adama la ku say non téla xam fi nga jëm do yegg lolou motax ngeen di jang ci njangale yonent bi sallallahu alayhi wasallam munan utlubul hawaij bil kitman fa inna kulli zi ni'matin mahsud seeni problème seeni mbir na ngeen ko réglé bu ko kenn yëk yonent bi moy denkana dé néna julit bo amé soxla bu am importance bokay réglé ji neubuk bu ko kenn yëk lutax yonent bi dila wax lolu est ce amna lu xew mune fa inna kulli zi ni'matin mahsud kep ko gis yalla fas yene ko defal xéewal nit ñi dañ koy iñané kon boy réglé ji yenn mbir yi neubuk mbok yi baye ji mi ngi dalal xel dom ji ne ko du dara sunu borom subhanahu wa ta'ala mo la na tan li nubuwa pour nga nek yonent wayu'allimuka min ta'wilil ahadith yalla mo la na tan def la yonent waye mu xamal la noy firi ay gint yu'allimuka tafsir ar-ru'ya al-manam ku gint ñew ci yow laaj la sama genti gi lan la nga firiko yusuf bokuna bokon na ci liko yalla geuneunu meuno moy firigent xam ngeen ne yalla hakim la sunu borom bu yoni yonent day xol wa dekk ba luñuy bako luñuy jaay yalla yoni ku len ko dak ki jamono bu nek yonent bu ñew la nga fek nit ñi di def bo ñew yalla len koy geuneu meun jamono bi yusuf dafa dajek ay gisane kat ñoo ñu naan xoy nga tay xoy dafa xew senegal la bon xoy ne gis abdoulay bu naan xoy yi neenañ xoy yi wax nañ xoy yi ñoo mëna fen waxu ñu won dara day touru gis nañ Macky Sall di dem télé palé dara ju and ak dara ju waxu ñu won lool ana dok dana dara ñun nan gëm yalla nan gëm ya chaque jour yalla won nu bopam ara fen yi nan dem ci ñom nak ne len bay len fen yi simi len gisane yi nak tek mais du téré wala du téré suba ñu way xaté nit ñi gëm ko fen yi kessé señ bi njabar kat yalla mo wax deug yalla mu ne wala yuflihu sahir haythu ata njabar kat du am ndam yalla moko wax la ilaha illallah nit ñi sax duñu dara xol njabar kat di dajé won ak Musa xol ñi Yusuf ñi mu dajalon té tarawul bour ba gënt na gënt go xamné kenn mënu ko firi wa end yoga end ndax njabar fu mujjé mbiri du ci njabar billahi wallahi bu don mbiri njabar kessala Musa duda Firawna du daanu bay lan ma ñegg ci xiswaru Musa bu guñu ko anticiper ci ngeen di xamné njabar kat du tous njabar kat du dara li sunu ben oustaz doon wax fi njabar kat du fi naané ñeex e mbokk yi bay ji waxna li xale bi ne ko sunu borom mo la wona tan dila xamal firigent yuallimuka tafsir ar-ru'ya al-manamiyya yalla mo lay won gent wa yutimma ni'matahu alayk mu motali ci yow xewal wa yutimma mu motali alayka ci yow ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ممتلي خيولم تي يو اك تي نجابوت يعقوب سونو بروم سبحانه وتعالى تاننا يعقوب دافكو يوننت مو تان باي يعقوب دافكو يوننت تان باي يعقوب دافكو يوننت ha mu tan mamu yaqub daf ko yenent mu tan mamu yaqub daf ko yenent lolou xewal teji mu na la tan seut bi setat seut bi daf ko yenent motax suñu waxon yusuf yenent bi ne domou ku bax domou ku bax domou ku bax domou ku bax yusuf kuy papam yaqub yenent la ku bax la yaqub kuy papam ishaq yenent la ishaq kuy papam ibrahim kon fa keur go xamne keur gi ñep ay yonent lañ dañ koy donnante motax yalla ne ko damay motali xewal yi mala defalon yi malen defalon say bay ayutim fadlahu wa in'amihi alayka wa ala zurriyyati abika yaqub man yalla may ki motali sama xewal ci yow yow yusuf ak sa njabot ak sa bay yaqub kama atammaha kum nim ko motale won ala abawayka ci sa ñaari bay ci sa ñaari mam min qablu dem ibrahim wa ishaq ñoo ñep ay yonent lañ yalla mo len tan def len ay yonent kama akmala ni'ma motax doomu adama war di sant yalla bu ko yalla maye xewal nakoy sant wa ma bi ni'mati rabbika fa hadis sunu borom subhanahu wa ta'ala bi muy tan ibrahim diko def yonent di tan yaqub diko def yonent di tan ishaq diko def yonent di tan yusuf diko def yonent est ce que ñom daf leena taggu ne len yeen lu ngeen ci xam dama leena bëgg def yonent lu ngeen ci xam ndax nangu ngeen wala dedet xewal la rek gu yalla indi ci ñom ne ko man ma def say mam ibrahima samam ishaq ma jaglel len man yalla ma len tan inna rabbaka alimun hakim gis ngeen sayyid qud day wax ne bu ngeen di jang alcorane de len baye xel ay fu muy jexé yalla bimu netale li ci yusuf ba pare bi ay bu muy tej ay bi xam nga lan la ko tiyé da ko ne inna rabbaka sabrom alimun ku xam la kon yalla li mu def lambatul ci xam xam yalla lepp xam xamam lepp xam xam la kon suy def day jef jef borom xam xam kon limu def jarul laaj yow yalla lutax ngay tané ñi rek keur gi di len def ay yonent yalla neena alim xamna wala fukki dom ak ñaar mu bok ak ñom yalla bayyi fukki ñi ak ben mu def kenn ko yonent xamna lutax tanul fukki ñi ak ben ci ñom seen biir dedet mu tan kenn ci ñom kon yalla mo xam waye hakim ko xereñ la hakim moy ko xamni lu mu def ba pare kenn dootul wax lutax mu def lol moy hakim tay mën nga ne barab bi nu nek su fi ben way ñewé mën na wax ne li de mënon nañ ko baña defé ni li mënon na baña nek fi wala mënon nañu def ni nangam bi té nit ñepp dañuy and ak mom après né wax na deug wa yalla mom limu def kenn du xol ne yalla warul won def li misal nañ leen jël doomu adama xol leen beud yi fimu nek kan moy wax ne beud warul won nek fimu nek ñu set nañ ko jema changer ñun ñi nek ci bir jakkay ñu xol fan lañ wara placer beud fu gëna baax fi yalla def ko bismillah ñoo leen ñu xol ay nopp fiñ nek ndax amna feneen fu mu waron gëna placer ñu xol bakkan ñu xol gemiñ ñu xol tank yi fimu nek ñu ne tank day wax deug yalla mëno nako def ci mbag yi ñu xol loxo kon yalla subhanahu wa ta'ala hakim la lum def rek kenn mënu ko dindi lolu moy hakim moy ku xereñ moy ko xam lum def non la ndax lutax ci xam xam la ko tek ndax alim yalla mo xam wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yalla mo xam yeen xamulen lutax yalla mune yeen wama utitu min al ilmi illa qaylan tuti ngeen am xam xam tuti ki nga deg ñu nan savant wala ñu nan expert tuti la xam ben côté rek nga koy laaj mu tont leneen boko laaj mune non lool nak vraiment am na ñeneen quoi kon yalla limu def non la mune alimun biman huwa ahlun lil fadli yalla mo xam nit ñi kan la ci wara tan hakimun fi tadbir li khalqihi yalla moy ki xereñ mo xam li nek ci bir kon lum def non la ittima'un tari'un amna ben mbolo nak ben dajé lela nga deg ci xew xewu jamono ay nit di liggéey ba ci ag rek lu melni gouvernement wala ben société ñu jek jek rek ñu am ben dajé bu len bet bu njit bi woté dajé bobu ni ngeen koy tuddé dajé bu bet mbolo mi ñu war ko dajé ni ngeen koy tuddé hein yalla nga dégg sa président jéki jék rek daal di woté ben dajé bo xamé né du conseil de ministre dafa bet ministre yépp gis nga lol day am fu nek de keur gi sax dañuy jex jex rek pa bi ne non tay ñeppay dajé wolen ñepp gis ngeen lolor jek jek rek am keur yaqku xalé dañu sammi won rek fañu sammi rek ñu jek jek rek dal ne nañ leen reñu ah ñu xol lu ñuy dajé lu ñuy wax fa fi yawmin min al ayyam ci benn bis rek ittama ikhwatu yusuf mbok yusuf yi dajé nañ ci crise rek gu gaaw rek ñu dajé yatahaddasuna an yusuf ñu ngay waxtane mbiru yusuf lan lañ wax iz qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin ñu ne ñun dal dañu setlu ne yusuf ak rakam ñoo gëna ndaw ci kër gi waye suñu baay ñoom la gëna bëgg te ñun ñoy mbolo mi ñoo ëpp ñun fukk lañ nga baye fukk di bëgg ñaar suñu baay dal dara dalu ko lu dafa reer reer bu leer nañu ndike kon xalé yi nek ci jamono nan sen baye non pa bi dafa tardé quoi pa bi xamul nu mu démé quoi non pa bi ser la quoi non pa bi du nandité ndike kon lolou tambali wul tay xolé ñi jop sen baye ba paré yonent la dé amul lenn luñ ko adressé rasulul inna abana la fi dalalin mubin sunu baye dal dafa reer ba jadd yoon wi waxuñu ko sax reer bu ndaw waye mu biin bu leer nañ ba ko gis xamne ki da reer lutax ñu ne nahnu jamaa ñun mbolo lañ zaatu adad bu nek am lim wa quwwatun bu am doole naqdiru ala an nanfa abana ñun mën nañu dimbali sunu baye ndax ñoy bay tool yi ñoy sam xari ñun ñoy ruj bu ruj joté ñoy ji ñoy gop ñoy yenu ñoy yobu kër ga luñu yëkëti ñun la luñuy tek ñun la luñuy dindi ñun la mbolo mu toll nonu am doole ba paré papa ji bëgg xalé yu ndaw yi xolal sama wa kër buñu gisé may and ak ndaw ki ñu ndaw ñi ñu may jégué ni di nelaw sama kaw ñom grand yi buñ né ki bu né lutax pa bi di and ak ki lutax duma ouf man lutax duma sang duma fab deug deug ñom ak seen baye kay ñom ñi adéré seen papa né dafa dof ñom ak seen papa ku gëna dof ba paré xalé yi ñaari xalé yi seen yaay dafa gañu ce suñu fen kan lañ fi déssé seen papa kon yoon lañu jégué papa ji kon tamit yoon la papa ji bëgg leen mais xola grand yi di dem tol di yobu di sammi di bay né seen papa dal xalé yi la gëna bëgg ak ñom ñi xam nga né ñom ñi bu len yalla defone yonent fuñ jëm fu nit ñi jëm mo na yalla def len yonent du hasard yalla xamna mbok yi mina falima lutax yuhibu yusuf wa binyamin lutax muy bëgg yusuf ak rakam binyamin aksaru minna lu upp ñun nim ñu bëgge te wa nahnu lazina ñun nastati'u an nanfa'ahu bi khilaf hazaini ghulamain as-saghirain ñun ñoko mëna jëriñ mais ñaari xalé yi ndaw yi lan lañ ko mëna defal xamne mënuñu ko sax may ndox xola fuñuy xolé ñom parce que ñom lan motax ñu né pa bi ñaar ñi la gëna bëgg bu toggé mu yëkëti ñaari xalé yi tek ci kawam suy dem japp seen lox buñu tilimé mu simmi leen lélé mu fab leen lélé mu foon leen rek ñu né seen suñu papa xalé yi la gëna bëgg ak ñun xola fuñuy xolé xoluñu lan motax sen papa di def li ñom dañu gis rek ne dañ leen isolé lolo tax ndaysan suñu diiné diñu jangal yonent bi ne bo amé ay doom boy may na nga leen yemalé boy jënd na nga leen yemalé ndax def ci am ño xamné dañuy gis kum gis gisu ñi gis gis bu melni lañuy gis mo da yenen dibine sawwa auladakum hatta fil atiyati mem yamal len sen dom mem bu ngeen di maye mem boy may ku so joxe ki deureum joxal ki deureum mais xam nga len say ngay may ñaari xalé mag ak rak nga jox xalé juroomi deureum nga jox rak mag gi mu ne la man juroom man luma koy doye juroom affaireu xalé la gis nga commencé nga xamne kon chaque jour so gënalé kon ku ndaw ki rek musiba day am tem ku makki bagn ku ndaw ki parce que da nan mom nga gënalé ndaysan mbokk yi amul lenn luñu adresser sen pap muy inna abana la fi dalalin mubin ay inna abana sunu bay qad akhta'a jumna bi hubbihi li yusuf bëgg bi mbëgg yusuf daf ci jum bu metti wa binyamin aksara min hubbina hahum yudabbiruna al-mu'tama muamarat li qatlihi ñu ngi ni nak bañu démé ba d'accord nak ba réño fukki xalé yoyu kenn ku nekk génné xalaatam suñu xalaat moy suñu baye fa reer suñu baye bëgguñu suñu baye daf ñoo bañ suñu baye nangam ku nekk wax lan lañ trouvé ñom fukki xalé yoyu ñu né légui nañ def fexé kon nuñu rayé Yusuf suñ ko mënu ray nañ ko isolé mu sori suñu baye nenañ biñu toge non di reño seytane mo ñew di len xalatal xalan nañ lu nek nañ def li nañ def li nañ def li nañ def li ñu gis ne lool duñ ci genn seytane len ray len ko ñu ne ray ñun ñi ay doomu yonent mu ne len ayna tawba ana tup tup tup ngeen ko refal ngeen tup gis nga day la nga dekk ne na def dara après mu tup rek da di simpleal tup a leg bu tuba yalla ne la baluma la nak da ngay def lu bon mo fere nga ñew ne balma leg ki nga nan balma bu len ne baluma la nak problème ñew na ci turay nit nak ray bakkan wa faj'atan timbetel qama wahidun min ha'ula'i al-ashara kenn juk be mu dege baatu ray kenn ci mboloma juk waqtaraha 'alayhim iqtirahan li hal al-mushkila mu dadi poser ben problème ben mbir buñu mëna réglé mbir mi fa qala mun uqtulu yusuf ray len ko awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum ray len ko su ngeen ko mënu ray ngeen sanni ko ci dëkk bu soré sori nga xamni kën dootu ko gisati ci kaw suuf dootul gisati bayam su boba nak ngeen mëna wéto seen bay ngeen wéto seen bay seen bay dootul tek beutam ci kim bëgg su boba légui nan lay def daf leen di bëgg fal force ndax kim doon bëgg deen wala fi neena yafisas moy taxafal gis ngeen solution bu waji indi ay tukhallisu min yusuf bi qatli mustileen ci yusuf ci ray ko aw izhabu bihi ila makanin ba'i wala ngeen yobu ko place bu sori comme xale la dotul meuna dox ñibisi suko defee nak legi nak ngeen weto sen kanamu bay hatta la yarahu sen bay dotu ko gisati su boba nak waka wa bizalika yahtamu bikum mu yitte wo len wa yafragu qalbuhu lakum xolam ngeen mujj ci nek comme ki ci nekkon nekatu ci yeen ngeen mujj ci nek wa ta'ammal ma'i andelen yeen ñep ak man ngeen xol li yeb lan moko jur ben bakar mo jur li nda xam ngeen ban bakar la al hasad moy iñan kayfa tamakkana al hasad min qulubihim xol al iñan ni mu dugge ci xolu ñi iñan moy mbir mi lolu ñu nan golo golo bu jotul ci dakar bu xolé dakar bi mu sori lol bant bi sewru mu xamne dem ci garab gi dem ci bant ba day dam te bu damme bu joge ci kaw day dee lu muy wax dafa wex ni dafa wex gis nga ne bañ na keneen dem yeg jëm jëliko lu mu koy layal moy dafa wex ku ko ne li nak mu ne dafa wex parce que mom munu ci dara rek lolou sukor la baxul hatta wasala bihim al amru ila an yufakkiru fi qatl akhihim as saghir ad da'if soxore nañ xalé bi soxore nañ ko ba mbir mi yobbu len amuñu len luñu mëna trouver solution ludul nañ ko ray ki ñi ray lan la bok ak ñom bay ño bok deret kon gis ngeen nekke iñaan fu nekk lay dugg bu démé ba ci kër yonenti kon ndeke est ce ñun suñu kër yi dina ci mucc lay bu iñaan démé ba dugg ci kër yonent ay doomu yonent diko def lélé xam nga nit ñi dañuy def erreur léegi ñu ne i ki doomu sëriñ bi la non waaw doomu yonent du ñëw def li en fait léegi ndax day bo juré bo nekké sëriñ bu baax rek wala bo nekké yonent rek bo juré ni dafa ra baax dedet ben borom xam xam dafa nek garab mu ne xol leen mbir mi ci garab buntu yi ñu def ci jakk ji fuñu joggé ci garab mu ne garab day mag dem beure yi ñu dagg ko bayi ko bam waw ñu xar ko ben côté bi ñu dem def ko fenêtre jak ak buntu jak ben côté bi ñu dem def ko fenêtre douce ak buntu douce te ben garab gi la ha borom buntu yi te ben garab gi la ñu dagg ko ñetti dagg bi dem ci jak ji bi dem ci douce bi garab gi ci yépp ci garab gi lañ juddoo est ce que bi dem ci bi douce bi dafa am lu mu def ba tooñ foofu la war a dem moo tax mu dem fa moo tax mun ngaa may doom nga nekk imaamu jàkk ci sa doom toog fële yor bi tëlub sàngara ay yonent a ngi nii jur yonent est ce que dafa mënul yar est ce que mënul jàngale est ce que mënul waaraate ban heureur la def yàlla mooy jubalaate yahdi man yasha yàlla mooy jubale loolu dafa war a nekk suñu xel yàlla mooy jubale kon nañu bàyyi kilifa gi ñuy tooñ bu doom ji déngee doom ji la du kilifa gi doom ji la du kilifa gi ku gis kenn koo xam ne kilifa la doomam dëng nga ni ki papa moo nangam wala yaayam moo nangam tooñ nga ko ñooñu rawatina nag ñooñu ba nga xamee ne sonn nañ ci loolu da nga ci dégg ne yàlla mooy jubale mbokk yi ñi ngi ni tey di reñoo pour rey seen rakk xalaatuñ leen lu dul rey ko lu tax hatta la yaraahu abuhu ba baay ji dootu ko gis fa yansaahu mu fàtte ko su ko baay ji gisatul fàtte ko fa yuwajjihu hubbuhu kulluhu lahum léegi nag mbëggeel gi nga xam ne moom la ñu waroon def moom la ko loolu waroon def mu bëgg leen ñoom xam ngeen lan la ñu layee ne bu ñu reyee xale bi ba pare après summa yatuubuuna ñu tuub an jarimatihim seen bakkaar baada zalika ginnaaw lii da ngay dégg kenn ku ne naa joué pay mi bu ma gagnee ma tuub tabax jàkka dem màkka léegi yàlla dina ma baal comme tabax naa jàkka dem naa màkka loolu ngay dégg ko wax wala naa def lu bon li ba pare après ma non non après boy damay tuub ma tuub ay tuub gis ngeen ni ñu ko yombalee xool ñii biñ nee nañ rey seen rakk lan lañ ci teg ñu ne summa ya tuubuna après ñu tuub wa lizalika qala lahum baadaha wa takununa min baadihi qawman salihin ñu ne bu ñu tuubee après ñun dañuy mujj a nekk ay nit yu baax rey nañ ko sànni nañ ko tuub nañ yàlla baal nañu léegi dañuy mujj nekk nit ku baax te am na ci bàkkaar yi bàkkaar boo ko boo xam ne boo ko defee ba pare yow yàlla day tëj buntu tuub dootu tuub sa xel dootul dem sax ci tuub loolu nit ñi xamuñu ko am na ci bàkkaar yi boo xam bàkkaar boo xam ne boo xasee def terminé yow yàlla day tëj sa buntu dootu sa xel sax da ngay gën a continuer rek ñu naan waa kii kii lu ko tëree tuub kii xoolal ni ah xoolal du tuub mukk parce que yàlla subhanahu wa taala moo ko ci dul jubalati moo tax mooy tindiku bàkkaar am importance trop mu ne annakum ida qataltum yusuf yéen bu ngeen reyee yusuf fala tastaxilu anfusakum bi zamb bu leen jàpp ne def ngeen lu bon déedéet fa innakum sawfa tatuubu ila allahi jalla waala tuub leen rek wa tusbihu baada zalika qawman salihin après ngeen tuub am na ci kenn ci mag ñi ku tudd raw biil ba mu déggee baatu rey mu imaginer mbir mi ak seen bàyyi ni mu mel ni mu sonne ci ñoom li muy daj mu ne leen wala taq la taqtulu yusuf bu leen ko rey seet leen beneen solution mais rey moom bu leen ko xalaat la taqtulu yusuf bu leen ko rey wa alquhu fi ghayabati aljubbi na ngeen ko jël ngeen sànni ko ci teen yaltaqituhu baadu sayarati in kuntum failin fekkee ne loolu ngeen def na ngeen dem ba ngeen xool teen boo xam ne àll bi nit ñi dinañ fa faral di jaar di noppalu di tànk ndox di sango ko naan ngeen sànni ko ci biir teen bi nit ñooñu bu ñu ñëwee di ut ndox daal di koy gis ci biir buñ ko génnee yóbbaale ko dem ak moom xam ngeen lu leen yàlla nattoo ñu xëy ak moom ne bàyyi kii suñu rakk la ñu ne waaw mu ne waaw xam naa ko kay ñu ne mais yow da nga koy togloo fii sa weer rek papa ji ne xale la te kii yaayam dafa faatu damay bañ mu wéet moo tax ma jege ko nii ñu ne waa léegi nag damay bañ mu wéet jox ñu ko ñu ànd ak moom yow kay loo mën ci moom ñun kay ñoo ko mën ñoo la ko dàq ñun fukk sunu rakk la bàyyi ñu ànd ak moom won ko àll bi cëppi cëppit cëppi cëpp ci xeer yi tëb fii la nga amu ci garab yi ndax ëlëg ak sa bir mu tam yoon wi di and ak ñu bayna dug yalla wax bu rafet la de waye nak dama ragal tilli lekk ñu ni ko tilli lekk ñun ñuy fukk ay tebi pap lool nu mu nekké kon de ñun sagat nañ ah ñu wax rek wax wax wax ba yey bay ci mu ne xale bi duwal and ak say say mak xale bi tamit yaramam tang mu jog ci pi ci tafaru yi jël bantam takku and ak ñoom ndessan bokki seen xalaat moy duñ ko reuy mais nañ ko sanni ci teen ñu and ak mom ba genn dekk bi len yalla natto moy dañoo bayyi yoon wiñ doon jaar di sammi ñu changer benen yoon te yoon wi bobu ñu jaar ñi tukki duñ fa jaar keen ya fa nek amatul ndox waw na kong ken xalatul yoon yoy tukki di fa jaar ñu jaar yoon bobu te ñom demb dañoo xalaton ne buñ demé ba sori dañ ko sanni ci teen bo xamne dafa am ndox nit ñi di fa jaar sax la ko ñu yendo dox ba ngon jot ba ñu xamne sori nañ deggatu ñu sax picc buy sab ndax Allah bu sori ñu commencé door xalé bi bala dara dañ ko commencé door fiñ ko tégon ci ay waru way ci mbam xalé bi di wacc ak ki ñuy fook mom di reba ciag mu jek jek rek gis ñoom ñep kanam yi soppeku ñep kanam yi melni asman yu xin ku mu ni rek nga ni ku mu xol rek nga xol fele mu jek jek rek am ko ko pes mu jek jek am ko ko ne zecc mbam mi sanni té ndaysan biñ koy door lélé mu daw songu kenn ci ñoom ni ko diw ko ku tulli ñu yendo ko door ba ngon yaram bi yeb dérétal di nacc mu nan leen lan la def yeen xana du ngeen samay mag xana duma sen rek wax leen ma lan la def kenn ci ñoom du ko wax lo def lan mo waral li xana da ngeen bëgg sama papa dé bu yégué li ngeen di def bi doori demé ba metti am ci kenn ci ñoom ku tuddu Yahuza mo ci gëna bon mu génné pak ne da koy ray ki tuddu raw bi nga xamné mo ci tané mo ci ëpp yërmënde tuuti mo waxon nañ bu len ko ray sanni len ko ci téen bi mo ñëw tedd ci kawam ne ko waxuñu won li waxuñu won dañ koy ray dañu ne won nañ ko sanni ci téen légui nañ dox téen nga fi ci kanam ñu sanni ko fu ñu dem ñibi ñu dox ba ci buntu téen bi biñ ne dañ koy jël cëppal ko ci téen bi mag ñi ne leen non lool lool buñ ko ci sanne day dé ñu ne ko dudé téen bi am na ndox mu ne leen dédét léegi xam nga nu ñuy def bàyyi leen ma dem am na garab yoo xamante ne boo ko xasee da ngay am lu mel ni buum mun nga ci xas lu bëree bëri nga takkante ko mu ne bàyyi leen ma dem xas ci garab yi ma takkante ko ñu takk ko ci yoor ko ba mu yegg ñu daal koy bàyyi ci biir ñu ne ko ki soxor ki ne ko waaw demal mu dem rek kooku jël xale bi ne ko pëncan ci biir moom bu leen fàttee ne woon mooy yéene mooy nañ ko rey rek ndeysaan kooku dafa jékki-jékki rek dégg benn bir wi mu gestu fekk mi ngi dem ni eggagul sax di uti bi mu déggee bir wi bi ne bëm ci biir teen bi mu gestu mu xam ne sanni nañ ko mu daw ñëwaat dégg xale bi di yuux naan raw raw biil di yuux mu ne li nag ñu ne ko ay uti ay buum dafa yéex mu yuxulen ñu taxaw di xol ba ci ag nak ñu ne nañ dajale seeni bagage dem ñibi lool lañu alquran netali mu ne ba ñewé ba waxtaan ak seen papa ñu ne bu ngeen bëgge muccu ci yusuf bu len ko ray walakin ta'alu bina na'khudh ila makanin ba'id nañ jël place bu sori wa nulqihi fi bi'rin yusani ko ci ten min al abar ci ten yi nga xamne tamurru 'alayha al qawafil karawani da fay romb fa iza wajaduhu suñ ko gisé ñom nit ñi ñew di undox fa innahum sayarhaluna bihi ba'idan ñom dañ ko far yobbu ko fu sori su boba nak bi zalika yaxtafi min amami abikum mu neub ci sen kanamu bay wa tafuzu nahwa mahabbatihi abina ngeen texe am sen mbegelu bay wa huna waqfa fi lañ depo ñom ñep ikhwatuhu mbokki ala fikrati ilqa'i ki jël sanni ko ci alba ci ten badalan min alqatl fi lañ gis ne sanni ko ci ten mo gën ñukoy ray wa hadha dalilun li tektal ala anna fil qulubi ba'dul khairi wa anna al khair lam yamut fi qulubihim mune li lay wonene amna ci yenn xol yi len ci bir mbolo yi ci bir nit ñi amna ci ño xamne sen xol ba legi xol yi lu baxa ngi ci mbolo mo wote di diso ak ñom dajé bu am diso am waxtaan am lélé nga gis ci bir ku waw kong lélé nga gis ci bir ku noy même budé ci kër yi même budé ci soxna yi wa dajalé won bo amon ñent soxna dajalé len né mbir sangam lu ngeen ci xam lélé nga ah lool day mom lélé nga ah dét man di gisuuma ko nonu da ngay ci gis ku noy li dafa amon ba ci mbolo yoonentou sallam yoonentou japp na asra badr mu japp yéféri mak mu dajale sahaba yi mu ne abubakar ñi ñu japp lu ngeen xalaat ci abubakar ne ko yonent ñi suñuy mbokk lañ de ñi suñuy mbokk lañ man da li ma gis moy ñu yewalante ak ñom jam rek mu ne wa deg na li nga wax mu ne omar omar na ñi da li ma gis moy ku nekk nga jox ko mbokk mu jël jaasi dag bob bi omar deg na li nga wax gis nga pourtant aya bu mu wacce dafa and ak Umar Umar neena dama dug keur yonent bi rek ma fek yonent ak Abou Bakar ñu tok di joy Umar neen wax len ma lan la bu jare joy ma joy bu jarul joy ma joy joy lu ne yeen ndeke yalla len yedd ne len lutax ñi ray ñu len gis nga mbokk inshallah fi lañuy yem ba alarba bi di ñew ñu موتالي لي سي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته